أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لذن مثال التخويف الدنيوي ذكر كي ورپسې بیا جواب د شوبه او غي پسې بیا ترغیب د jihad ته چې اصل کې دعوت ته د الله کتاب ته او غي پسې بیا بل ترغیب بم ذکر کوي هم حاصل تمن تدخل الجنه. سل بني اسرائيل مثال ذکر کوي د تخفیف دنیوي مخکې د تخفیف ذکر وکړو دلته یو نمونه داغه پیش کړي چې وګوره بني اسرائیل وتا هغه ته آیات ورکړی شو لیکن هغه بدل کړل نو د سخت عذاب مستحق شو عذاب پر راغې کنا. سل بني اسرائیل تپوسو کا د بني اسرائیلنا کم آتیناهم من آیت بینا سمره ورکړیو مونږ دی تا د نخو واضحنا آیت واضحه مونږ دی ته ورکړیو کم آتیناهم دا کم عربی کې استفهامی مرازی خبری مرازی چې خبری نو معنا به ډیر ورکړی و مونږ دیتا اچ استفهامی شي معنا څومره ورکړی و مونږ دیتا کشاف والوی دواړه جایز دي د مخشری لیکن البحر المحیط کې اندلسی وی په کم استفهامی دلته متعین دی ولی پکرینی د سل سره کنه جمع کې سل بنی اسرائیل ته پوسوکا دا غیر سره مناسب کم استفهامی دی او دا مخک سره په دې طریقه مربوط دی چې مخک آیات کریمه کې تخویف ذکر کاو حال ينظرون الا ان ياتيهم الله نو پاغا تخویف کې دا تذکرہ شو چې د دې په انتظار دی چې الله راشي نو دې تعجب غوندو کو چې الله برازي نو الله جل شانې تاسو کا کنه تاسو ته هم آیاتو نظر کړی شیو تاسو کتابونو کې دالی کلی شیو او دا خبره راغلی وه ځکه د دې مشرانو ته دا پته وه هغوی به وایي همداسې چې الله جل شانو هغه ظهور وکړو راغې د تور نه جاءته کې وپکې او بیا وځلېدو په ساعیر باندې او بیا کار شو په فاران باندې دروواله نبوتونه وکنه د موسی علی السلام د عیسی علی السلام او دارنګ فاران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دی کتلې دی کنه چې پایه کې امدا تذکرہ وا قران کریم کې بومرا شی رستو وجا ربک والملک صفا صفا سل تطوسو کا قران کریم کې او ترتیب دی چې د ابتدا نه تپو تاسو ذکر کوي نو سل وای اچ کلمیاں نینس کې ذکر کوي نو وی وسل معنا یو ده اصل کې دا اسل له تپوس وکا د امر فی غدا تپوس وکا د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم چې څومره ورکړیو مونږ دی ته من آیات بینه دنه واضحنا د آیاتن واضحنا بدلت تقدیر فبدلوها ولم يعملوا بها دیغه بدل کړو عمل به ونکو نو ومن يبدل نعمت الله سوک چه بدل کی نعمت دا الله من بعد ما جاتو پست دینا شد تراغل دے آیت راغل دے نعمت دا الله راغل دے و دے بدلی مانا دا علم نرستو دے و لگے دو پاغی عملو نکو من بعد ما جاتو کن آیا و دا علم نکنا شد تراغل دے پوش پاغی باندے چه حکم دا الله دا دے ادے و رگیت بدلی کو نفا ان اللہ شدید العقاب نو بشک الله سخا زابور کوونګه ده دا څه کسانو لچ د الله آیات بدلی دا غ نعمتونه بدلی. ابن جریر بیا خپل تفسیر کوي دغه اسلام داخل ده نعمت د صحت پکې داخل ده نعمت د امن پکې داخل ده نعمت د کفایه پکې داخل ده دا ټول نعم دي کنه او څوک چې د الله د نعمتونو ناشکری کوي نو الله به سخا زابور کوي. حافظ ابن کثیر وی ودا دا سیدی لکه الله وی الم تر ال الذین بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم سوره ابراهيم کې اتي شياتو تنو ګوره هغه کسانو ته چې بدلې کې نعمت د الله په کفر او په ناشکرې د الله د نعمت ناشکری وکړه دې ته تبديل ویلوخه نو مراد دې بدلول د نعمت د الله دی په ناشکرې دا غي ناشکری کولی نو الله ذات کسانو لبیا سخه عذاب ورکړي لکه چې فرمایلی وو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که شکر کوئ نعمت بدل نور سیوا کوم کنا شکری کوئ نو زما عذاب ګوره سخت دی فین الله شدید العقاب نو بشک الله سخه عذاب ور کوونګی دی ناشکر ته زوین للذین کفروا الحیات الدنیا د آیات کې ذکر کوي د مخکې د پاره سبب معنی سبب د تبدیل د نعمت سو دا ولې دی نعمت د الله بدل کو په کفر باندې او په تکبر او په لوی نه شکر باندې دا غي وجه موجود وا وجه دی آیات کې ذکر کوي زوینا دې دنیا د خیسه شی وکنه دا دنیا پرستی او دنیا دار دی اور دنیا پرسته د وجه د الله نعمت بدل کړي ها او دا جواب دی او شوبېم دی اصل کې شوبه دا و چې داخله وګوره د آیات منکر دی دا رنگ دې نعمتونو د الله نه شکرې کوي او بیا هم الله دې له ډېر لوی دولت ورکړل دي ډېر مال دی وسره ته دینه دا پته لګي چې دا خلک جوړ په حق دي چې را دور مالدار دي دور بنگلې دي وسره دور پیسې دي وسره دور جیدادونه دي وسره نه الله جل شانو یي سبب د حقانیت مال او دولت نه دي بلکې دا هو کله سبب د ناشکرې او ګرځي لکه دلته ردی د ناشکرې سبب ګرځېدل دي زوین للذین کفروا او دارنګه مخکې سروم لګي چې مخکې او فرمایل ایمان والا تا ادخلوا فی السلم کافه ایمان والا اسلام کې پوره پوره داخل شه وګوره بنی اسرائیل ته هم الله آیات ورکړو اغه ته هم دین ورکړو مخه تکړو لیکن اغه ولګي دو پوره پوره داخل نشو تبدیل د نعمت د الله او کو عذاب پراغه کنه نو سوی دا کم کسان چې اسلام کې پوره پوره نه داخليږي نه دا ولې وجه سي وجه دای چې د دنیا خیسته ده د دنیا مزه چرچې داغه د پاره نشي پرې خو دې چې پوره اسلام کې داخليږي د پوره دین په احکام او عمل کې بیا خو دې دنیا فوت کیږي زوین للذین کفروا دا مخ کې اوپر سره مربوط دي آیاتونه ها د اولی شوی دی کافر وتا الحیات الدنیا ژوند دنیا خیرسته شوی دی ورته پوره سیغه د مجبوری وروړه چا ته خیرسته کړی نو کله نسبت الله ځان ته کوي چې زینا له کله نسبت شیطان ته کوي کله نسبت د دې معبودانو باطلو ته کوي د مقام کې وګوره زوین للذین کفروا کله تزین د الله له طرف نشي معنا الله او ته خیر تکړه دي معنا خلق هغه کړه دي کنه معنا د دول سيزونه د خایس سيزونه خو هغه پیدا کړی د دنیا کې کنه نو دا په نسبت د خلق د الله ته کیږي نسبت مانا پیدا کون کی غدی شیطان ته چې نسبت کیږي نه داولې زګه داغه د وسوسه اثر ده کنه د دیو جنا کله معبودانو باطلو ته نسبت کیږي مسیغه د مجهول روړه چې ډولی شوی ده مانا الله وته ډوري کړي دی هغه پیدایش کړي دی د غاسی زونو چې کم د خایس کی زونه دي او د هغه پته شوی ده د الله دینی پرې غې ده دارنګ شیطان وته خیسه کړي دی باطل معبود وته خیسه کړي دی وسوسه وته چولې ده زړه کې داغه تزین راوسته دی کنه داغه ناغه ته خپل اخکاری خیسته او تخکاری او هم یحسبون انهم یحسنون صنعا نو کم کار چې بیا کوي نو یې مونږه کار کوو بل کفر ته بد نه وي بدماشه ته ناشکرې ته بد نه وي زوینا دولی شوی دی للذین کفروا کافر خلق الحیات الدنیا جون د دنیا مانو سيزونه داغي او تفسیر به ان شاء الله سوره ال عمران کې راشي لتا سوره ال عمران سوال لسیات کې زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين اخره پورې وګوره ګڼ سيزونه ال ذکر کړی دي اول ته د ناس نه مراد کافر خلق دی ګوره ها ایمان والا ته دا ډولی کیږي نه مزین کیږي نه حب الشهوات شهوتونو پسې شوې دي د خزو شهوتو د اولاد او د بچو دارنګي د مال جیداد و غیره د دې سيزونو دل ذکر کړ یا سوره کهف کې بم راشیش پک سلوي حيات کې المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا مال او زامن دا ډول او خاص دي د ژوند دنیا زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات او خلقنا باقیات صالحات پا دشوی دی چه داغی ثوابم دیر دی او داغی دیر غور دی پلی حاز دا امیدم باقیات الصالحات دی کلمات دا توحید دی کنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا عبد الله بن عمر روایت کی لا حول ولا قوت الا بالله دا کلمات دا توحید ورسو به ان شاء الله راشی ال دا سوره کہف کی ندی غ پرے خیر دا اللہ دین باندې عمل پرے خیر توحید د دې زړه ته ندی کوس شوی د دې په دماغ نه دی حاوی شوی عقیده نه دک لک شوی دا ولی د مال او د بنون ډیر زینت راغلی د دې په ذهن کې او د دې په زړه کې الب مال او البنون زینت الحیات الدنیا او یسخرون من الذین آمنوا او ټوخی کوي پاغه کسانو پوری چې ایمان راولې وي اصل کې د امخ کې سبب د ورستو د بارو ګرځي د امخ کې سبب او ورستو مو سبب معنا کله چې د ژوند د دنیا د ډولې شوره دنیا سيزونو باندې مئن دی دنیا پسې شوې ده نو دا دنیا پرسته د وجه ایمان والا د سبق ګوري بیا ويسخرون من الذين امنوا سخريه ستوي النظر على سبيل الاحتقار یو سړی ته پسپک نظر کتل دا داغه په نظر کې بیا دیندار خلکو دین والا توحید والا قران والا سپک راضی و یسخرون من الذین آمنوا پچموځي کوي هغه کسانو پوری چې ایمان راوړل وي کله دا پچموځي چې مال وسر نشته مړه غسر سړي خور پړک دی او تشتور خان دی یا سو کو سرشتنه مړه خو یو سو کسان دی یسخرون من الذین آمنوا تو کې کوي ایمان والا پوری ایمان والا ته الله تسلی ورکړي چې دی به تا پورې ټوخې کوي دی چې سوره کولی شي دا لږ وخت دی تیر به شي د دنیا دا لږ ژوند دی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه تا به اوچتوم یو ټیم را روان دی به لاندې بیا او همیشه همیشه د پاره به لاندې او ته به همیشه همیشه د پاره اوچتې ښه والذین اتقوا هغه کسان چې تقوا والي تقوا یې اختیار کړی ده تقوا څه ته وایي د الله په احکامو عمل کړی دی د الله په دین عمل کړی دی د دې پچموځې برداشت کړی دي دې مسخري برداشت کړې دي دنیا پرس نو دا تقوا والے دی ولذین تقوا هغه کسان چې تقوا والے دي فوقهم د پاسه د دی وی یوم القیامه د قیامت پر ورځ فوقیت مکانیو می زکا جنت بر دی او جهنم کته دی نو مکان کې موجد دی فوقیت رتبی هم دی او دې فوقیت مجازی وی بیا معنا اوچتا مرتبه ده دی التا او د دې غډره لاندې مرتبه ده د ذلت مرتبه ده کافرو نو ذکر وی فوقهم د ایمان والا خدای د پاسه دی کنه یوم القیامه د قیامت پر ورځ نن که په دنیا کې کافر ظاهر کې لګ زور او اخکاری مال دولت والا اخکاری پیسو ټکو والا اخکاری نوکر چاکر والا اخکاری الته به ایمان والا د دې د پاسه ادا ژوند لګ دی زیات نه زیات شپتا تیا کال اصل کال زندگی ده او هغه نه ختمیدونکي ژوند نه ها والذین تقوا فوقهم یوم القیامه او الله يرزق من يشاء بغير حساب او الله روزي ورکي چاته چوغاړي به اندازي معنا سو مظهري يوتيه ورکي ولا يخاف نفاذ خزائنه فيحتاج الى حساب او د دین نه یریږي چې خزانه به ختم شي چې محتاج حساب ته چې دوره دوره دینه وته نه نه هغه ختميږي نه ما عندكم ينفد وما عند الله باق تاسو سره چې سديده به ختم شي الله سره چې هغه باقی دي ختميږي نه تاسو نه هغه ته پاتې کیږي ولله میراث السماوات والارض دې زمکه باندې د زمکه په دې خاورا باندې جیداد باندې ډیرو خلکو پار دور کې دعوی کړی دي اخر کې به د ټولو نه پاتې کیږي ولله میراث السماوات والارض الله ته پاتې یا معنا دای چې ورکی چاله چوغړی بیندازي معنا ډیر ول ورکی ځکه حساب کین راځي نو کم شی چې پاغي حساب راشي یو لاک یو کروڑ یو ارب یو کرب سل اربا یو ارب اربا دا سزا چې د حساب د لاندې راځي دا لګا ډیر راغی چې حساب یې نشي کولړو کالکولیټر نه رالی بیا ها لئن کله ما دخل علی الحساب او قلیل عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي ادا د ایمان وال شان دی چې الله غیله کوم روزي ور کوي کنه هغه به اندازې ډوره زیاته ده چې هغه کالکولیټر نشي راغلی سو کې حساب کتاب نشي کولی او بیا دې ځای کې الله روزي ور کوي روزي د دنیا مغستې شي د آخرت مغستې شي دا به احتمال دی من هغه چاله ورکي کافرو مغستې شي مراد ایمان والو مغستې شي عام کولم شي الله روزي ورکي کافر ته دنیا کې یا ایمان والا د دنیا کې مرکه آخرت کې یا عام کا دواړو ته ورکي یشاء کله مشیت په معنا د ارادي مشیتي تکوینی وته وي او کله مشیت په معنا د رضای دلته دواړه معنی غستې شي چاته چو غواړي یا چاته چو خوي ځکه الله دنیا کې د کفر اراده کړی ده د کافر د پیدا کولو اراده کړی ده لیکن خوخي نه دی ګوري ولا يرضى لعباده الكفر او بغیر حساب دا ټکی چې ده کنه په دې کې مفردات کې امام راغب اته تعبیر نقل کړی دی اته تعبیر الله روزي چې بیا مشمانه په کشمار نه ډیر معنی په کې جوړیږي الله روزي ور کوي ایمان والتا بغیر حساب بے اندازی بے اندازی سمانا قیامت کی با اللہ دل دور ورکی چی رد دا حق نبا سیوائی دادا چی سورا حق کی گی داغی نا سیوا ورکی یا ایمان والا لدنیا کی ورکی خو بغیر حساب ان اخرت کے بہت سر حساب کتاب نہیں او کافر سر بگئی یا درم واللہ یرزق من یشاء اللہ ورکی چاله چو غاری بی غیر حساب ایمان والا یادی بے دا اندازه ددنا دا حساب ددنا دا ذهن کم نی گمان کم نی قرطبی دے معنی دا اشاره کرے وا چی بی غیر احتساب من المرزوقین لکه قرآن کریم کی بروس تراش چی اللہ فرمائلی ویرزقه من حیث و لا يحتسب ایمان والا اللہ دا داس ذهن روزی ورکی چی ردادو گمان نی دے دریو مانو سره چو واخلو نو بیاد ایمان والا سره لگی خوا او باقی معنی او گورا چاگا کافر سره لگی بیا پین زمانے اللہ روزی ورکی چالا جو غاری بغیر حساب بغیر دد اندازی نا بغیر دد اندازی نا مانا دے چی سو مستحق نے داغی نا والا سیوا ورکی دنیا کی دنیا کی یا ورکی ولو اخلی تینا ورکی خو اخلی تینا گورے یا ورکی ولا داسه عطایا چې بغیر حساب دی شمارل نشي دغه شمار نو ما خو دا حقیقت دی چې الله کوم نعمتونه په دنیا کوي کنه بیا کافر دی وګوري چې په دغه سوره نعمتونه یې داغه پیدایش د وخت نه چواله تر مرګه بوري پای کې د دنیا یو سای زابوا دارنګه وسره د دنیا سي زونه چې کم د خړلې دي کم د استعمال کړې دي کم د سره پراته دي کم د جیداد منقوله په شکل کې دي او کوم غدي چې غیر منقوله په شکل کېږي د ټول ته وګوره بیا یا بغیر حساب ان معنا ورکیه ولا بغیر د تنگسیانا راولي یا بغیر حساب ان ورکیه ولا په اعتبار خپل سره پاغ چې الله پیژني د دې په اعتبار نه د دې په حساب نه بلکې په خپل طریقه ولا الله ورکی او مصلحت لري په کې الله چې سوره مصلحت غني کنه هغه ول ور کوي به خو به یو اندازه لګي الله ول په بل اندازه ور کیخه ارزقوم یې شاو به غیر حساب بار صورت په ایمان وال سره لګي ناغه معنی بم ذهن کې کینه کافر سره لګي نو دغه نور معنی بیا مراد کول شي الله روزي ور کوي چاله چې وګاړي به حسابا اته واړه معنی په ترتیب سره دازي ور کوي اکثر داغه نه چي دی مستحقي ور کوي او اخلي دینا ورکی دمرا آتی یہ چه ممکن ندی جدی یہ وشماری بغیر حساب دیتا پہ حساب کے اندر آزی یا ورکی یہ والا بغیر حساب بغیر دویق دیتا تنگسیانا پہ اندر آولی یا ورکی یہ والا بغیر حساب حساب کتاب وصرا نکی بغیر مراجعہ ورکی یہ اخلی دینا یا ورکی یہ والا اکثر داغ نچر دا گمان دے یا ورکی ایمان والا لب دنیا کی بغیر حساب ان حساب و سرنشت آخرت کے آخرت کے اللہ حساب نکی دی ایمان والا سر نکی خواہ کافر سر بگئی یا ورکی ایمان والا تا پا قیامت کے بغیر حساب ان بے اندازے شددی دا حق نا آخوا والا ورکی اور قرآن کریم ویلیو کن والا دینا مزید موسر زیادی نعمتو ندیش ایمان والا لب ورکو یا ورکی ایمان والا لب دنیا کی من یشاو ایمان والا دے بغیر حساب د ګمان بم نه د ګمان نه خوا د په ګمان کې نه پرزق ومن هي سلا احتسب کان الناس امته واحده دم ترغيبات او کی راضی جهاد تمخ کې ما ویلو او دیکھے مقصد اندائی چې مخکې آیات کې د انسانانو دوه قسم ذکر کړو، یو هغه چې هغه پوری خندنی کیږي بل هغه چې خندنی کوونکی دی، یو هغه چې قیامت کې اوچت دی بل هغه چې قیامت کې لاندې دی، یو هغه چې د دنیا سيزونه هغه ته خیرسته شوی دی بل هغه چې نه دی خیرسته شوی. نه اختلاف خوشته کنه په دنیا کې دا اختلاف را روان دی، لکه څنګه چې دا اختلاف دی چې یو ټوکی کوونکی دی او بل هغه چې هغه پوری ټوکی کیږي، یو کافر دی بل ایمان والا دی، د دې اختلاف علاج دا پسند کو ناغه په دې آیات کې ذکر کې چې د اختلاف علاج تکنه. کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مخکنی انبیای کرام داغي په طریقه باندې دعوت ورکولي، او په هغه طریقه چې دعوت ورکې د دې علاج کې کو دا بلا خبره ده، یو سړی ځان له علاج کې خوبه کی نسخه به استعمال کی، او که نسخه نه استعمال ای ظاهر ده چې مرض کې او بیماری کې بپاتې شي، اختلاف کې وی بیا. کان الناس امه واحده وخلق او خلق دل یوا یو دل و تر زمانه پوره، نو اختلاف یو کو نو چې اختلاف یو کو نو فبعث الله النبیین الله انبیاء را لګل شروع کړه. عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول مظهری په کثیر بلبل لا نقل کړو چې د آدم علی السلام او د نوح علی السلام په مینس کې لس پیړې تیرې شوې دي، او دا تقریبا 1400 کال زمانه ده، او په دې کې خلکو کې اختلاف نه، یو نظریه و د توحید نظریه و. د نوح علی السلام د را لېګلو نه لږ مخکې دنیا کې شرک پیدا شو، نو فبعث الله النبیین را لېګل به الله انبیاء، حکایت کې الله د حال ماضیه را لېګل به مسلسل را لېګل دي، را لېګل الله انبیاء مبشرین و منذرین زیر ورکوونکي او یره ورکوونکي. آیت کې سلور جملې دي، سوچو تکوا پړم به جمله کې ذکر د اختلاف دی، پس د وحدتنا چې فبعث الله کان الناس امه واحده فاختلفوا، خلق یو ډله تر څه زمانه نو اختلاف شروع کول، شرک شروع شو نو اختلاف خود شروع شو. شرک چې څوک یې نو اختلاف اصل کې هغه کړی دی، ایمان والا خو اختلاف نه کوي، خو دیني فطری باندې روان دی. نو الله انبیاء را لېګل شروع کړو مبشرین، چاله به زیر ورکو چې ایمان والو ایمان والو، او چاله به یره ورکول چې کافرو مشرکان منذری. نبیا داغه علاج ذکر کوي چې وان ظلم اهم الكتابه، داغه علاج دی را لېګه به الله داغه انبیاء او صفه کتاب بالحق د حق کار کولو د پاره، مقصد به دا و چې حق خلقو د ښکارا شي کنه. الیاحکم بین الناس دے دا پارا چی فیصلو کی پمینس دا خلقو کی فی مختلفو بی پاک اسکی چی اختلاف کرو دی پاگے کے. اللہ انبیاء را لے گل او اختلاف خلقو کی پیدا شن اغیب کتاب بیانو نو مسائل بے اخکارا کول دینا دا پتو لگے دا چرا ٹھولو انبیاء او کار داو چی حق خلقو تخکارشی اختلافی مسلو وضاحت دے گو لیحکم بین الناس لیحکم کی زمیر کتاب ته راجی دی کنه، دې دا پاره شي دا کتاب په فیصله کوي، دا کتاب فیصله کوونکی دی. هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا قل فغیر الله ابتغی حکما سوره انعام کې براشي، هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا دا الله نه بغیر بل حکم وګرځوم، حال دا شیغه مفصل کتاب را لېګل دی کنه فیصله کوونکی لري حکم بین الناس. او انبیاء کرام اغیم دا الله هغه فیصله خلقو ته اوري، فیصله الله کوي، دې دا پارا چې فیصله وکي الله په مینځ د خلقو کې املاک اکبری وي، وی يحكم کی ضمیر الله ته مراجعه کیږي او يحكم کی ضمیر کتاب ته مراجعه کیږي، مطلب یې وره سورہ نحل کې براشي ان شاء الله سلور شپې ته کې چې الله پیغمبر پاک ته فرمایل چې تعالی می چې دا کتاب درکړل دي نه دا څه د پارا دی، و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، نظر آلے گرے من پتا دا کتاب مگر دے دا پارا چھ بیان کی دیتا ہاگا مسئلے چھ دی اختلاف کلے دے باغے کی، دا اللہ کتاب را غلے دے اختلافی مسئلو دا وضاحت دا پارا دے. بعد کسان ویر اختلافی مسئلی دے چیڑل ندی بکارا ویچھ اختلاف شتا و اختلاف موجود دن وضاحت بے نکے، دا خو کدغ شانتی زی چھ یو یو سوی بل بل سوی نبیا خو بدا خلقو آگا مشہور خبر اینو چھ ڈوبا دا و ڈوبا بزی ڈوبا دا و ڈوبا بزی وینا دا ڈوبا دا خدا بروزی ایمان والا کاردار دی چې غیر او باسي هغه وضاحت کوي، دا د مسلې د دې سره ښکار شي ښا ځکه قران کریم وی یحکم بین الناس دې د پاره چې فیصله وکي په مینځ د خلقو کې فی مختلفو فی باغ سکی چې اختلاف کړي دی پاغي کې هغه مسلې چې د خلقو اختلافي ګرځولې دي کنه دا غي وضاحت بکې دا د انبیاء ټولو کارو دا د غي مشنو دا د نیکو خلقو مشن دی چې غیم دا چل کوي چې غي وضاحت کوي خلقو ته د اختلافي مسلو دې د پاره چې خلق په پوښین اوس کاغي ځان پویول غواړي خو پوه بشي اګه ځان پویول نه غواړي نو پاغي باندې به حجت قائم شي اوس دا چې د اختلاف چا کړی وخت د اختلاف سو او د اختلاف ولې کړی دا درې خبرې دا ورپسې جمله کې وګوره اختلاف چا کړی د اختلاف کله کړی د اختلاف ولې کړی د دې درې سوالونو جواب وما اختلف فيه اختلاف نو کړي پدې کې پدې مسلو کې اختلاف نو کړي الا الذين اوتوه مگر هغه کسانو چې ورکړې شو د کتاب مولاو اوتوه څوک دی د باطل پرس مولا دی ها مخکې مره د ویلو زیغه د مجهول چې ذکر شي مراد ته باطل پرس مولا دی ځکه امی سړی غریب څه پويږي چې دا مسله څنګه یو دا اختلاف پیدا کړي مولا دی الا الذين اوتوه مگر هغه کسانو چې ورکړل شي او ته دا کتاب نو کته وې ټیک دی کتاب به سره خو په کتاب به پوه شوی نو وینا من بعد ما جاءتهم البينات پس ته نه چې راغلی و دي تا واضح دلائل خو پوه شو دلیل مخه تراغله او الله کتاب ول مخه تراغله ته دا هغه وخت ذکر کو کنه چې اختلاف هغه وخت کې وکړو چې واضح احکام راغلو بعضی کسان وې یره خو چې ته نوې نو خبران ایسوم نو نو ایس مثلا نو موحد تبوي چته نوې خلق ټول په آرامو په خلق ځکه په آرامو چې باطل پرس مولا هغه ته مسله معلومه واخکارا کولې نه هغه واضح حکم هغه ته خو چې کله ښکارا شو او خلکو وخت ته ورسېد نو د اختلاف شروع کو من بعد ما جاءتهم البينات دا یې نمک کې خو هغه یې بس چې څنګه ونه هغه شاند ډوبه دا ډوبه بزی کنه نو درې مې خبرې جواب کې چې دا ولې کړل دا اختلاف اختلاف مولا سه بوکو او کله وکو من بعد ما جاءتهم البينات پس ته دینه چې بینات راغلی دي بینات وی واضح احکام وته صفا احکام وته د الله د کتاب د الله د دین نو دې ولې کله نه باغي ام بینهم د وجه د زد نه چې خورشه او په منځ د دی کی دا زد دی مولا دې باغي ام بینهم باغي ور باغي شاع بینهم الله مالوسی روح المانی کې تفسیر کې بغیم باغ بینهم دا داسې زدو چې دی کې اگې چولې وي بچی خاوړو زیات شه اوکا بغیم بینهم او قران کریم دا یوازې دلته نه ډیر زینو کې دا ذکر کړي اختلاف چا کړل مولا اهل الكتاب اختلاف کله کړل من بعد ما جاءتهم البينات د سوج نه کړل بغیل د زد سوجي لکه وګوره دې مقام کې او دارنګه آل عمران کې وګوره نو الله سات کې ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم التم دادرې والا خبر ذکر کړي اختلاف اوتوا الكتاب کله من بعد ما جاءهم العلم د علم راتلو نه رسو پوې شیو په مثلا د سوجي کله دي بغيا بينهم التم وي سوره حامیم شورا کې به مراشي سوار لزایت کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم دلته خویلو من بعد ما جاءهم البينات کنه نو قران کریم د قران تفسیر کوي کنه کته وای چې د دینه سره لازم ده چې بینات راغلی نو مانه د علم پر راغله او القران يفسر بعضه بعضا قران په خپل تفسیر کوي کنه حامیم شورا کې من بعد ما جاءهم العلم دک شانته حامیم جاسیه ولفات کې واتیناهم بینات من الامر فاختلفوا فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم قران کریم غنو زینو کې دا ذکر کړي چې دې مولانو دا اختلاف چې کړل د زد د وجنه د حسد د وجنه بغي او حسد بغي اصل کې بغي طلب تم وی په لغت کې او فساد تم وی د متن لغت معنا دا ده معنا عربی جبه کې مظهری قرطبی بلبل ټولو لیکلو او دلته مفسرین ټول تفسیر کوي د بغي په حسد سره په ظلم سره او په طلب کولو دا غسی سره چې مناسب نه وي دا درې ټکی استعمالي حسادن ظلمن طلبن لما لا يناسب دا بغیان معنا دا درې ټکی غي ذکر کړي ماده د بغي په قران کریم کې 96 ځله راغلي دا معنی شپکم سل ځله او پینزو مانو باندې راغلي دا په معنا د حسد او د عناد لکه دې مقام کې وګوره آیا تیرشی اومخ کې نوی آیات کې په معنا د ظلم زیاته کول چې وته وي سورې سواد کې براشد دوی شیات کې خصمان بغا بعضنا علی بعض باغی ظالم ته وي سورې یونس کې براشد دری شیات کې فلما انجاهم اذا هم يبغون فی الارض يبغون نو دریم کله په معنا را طلب کول راځي لکه سورې انعام یو سل سلور شپې ته کې قل اغیر الله ابغی الها تو تو آیا آیا بید الله نه طلب کوم بل معبود دارنگ اعراب کے براشی اوصل سلویخ کے قل قال اغیر اللہ ابغیکم الہا نو سلورم پمانا دا بغا رازی بغا تا عربے کے ہوئی بدکارے تا و زینا کولو تا لگا سور مریم کے براشی شلایات کے ولم اکو بغیا مریم علیہ السلام وی زخورا نیم نیما زناکارا نیما او سور نور کے براشی دری دل شاید کے ولا تکرہو فتیاتکم علی البغا زور مکوی پخپلو زوانو جنکو چیغی زناو کی مانا وادکی اناو دا غشان تیرے کینولی دا بید غزرنا نداخو پیت زور کے جبر پی کے چی زناو کی دا سور نور کے براش دری دری شایات کی انشاءاللہ تفسیر نو گورا پا مانا دا زنا کولو نو پینزم پا مانا دا امکان او دا جواز راگل دی لیکن اکثر دا دینا باب انفعال استعمالی کی عربے کی لکه مریم دونوی آیت کې وما یم بغی للرحمن یم بغی یا سوره یاسین کې بم راشی سلوی خیات کې او دا ډیر استعمال لږ ګوري دی پینزو مانو سره دا راغلی دی دې مقام کې د بغی نه مراد حسد دی او د بغی نه مراد ضد دی او مولانو کې دا ضد دی رو دغه یهودو مدینه منوره کې محمد رسول الله لا نور راغلی نو سنس گزارې کوله کجابت تپوسو کو کنه چې دا نبی علیہ السلام څنګه یو گزاره کوي مړه خدای خی خبرې کوي محمد رسول الله چې څنګه راغی مدینه ته او حق مسله واضحه شوا نو مفسرین لیکلي دي ابن جوزی لیکلي دي قرطبی لیکلي دي بل لیکلي دي چې داغي د خلکو نه کم آمدنه یې کنه ختم شوي ولی نبی آ کوړه کې دي نه منتره کې دي نه تعویذونه له سوکراتلو نه دمونه له سوکراتلو نبی آ دا نکاح پیسې نه بل سو د پیسو غزینه ختم شو چې ختم شو هغه بډې والد نبی علیہ السلام خلاف تا اتر دی چې په مدینه کې داغي مدرسې مشهورې مدرسو اليهود به وته چلته باغی درسونه کول شروع شو د نبی علیہ السلام خلاف باغیان ښه زدو پکې او دومره سخت زدو چې به حق ته پکس نه حق وي او کتاب وته چې دروازه وېدا چې ویلې چې دروازه نور به ولاړ وېدا شپره دومره عزت کې راغله عبد الله بن سلام رضی الله عنه د يهود لوی مولا دی داغی په مدرسه کې لوی تاسو وایئ چې داغی شیخو داغی او لوی عالمو تورات درس وکاو انجیل ورته په یادو یادو تورات ورته په یادو یادو نبی له سلام راغی او چې داسې وته وکتل چې دا مخ مخ د دروغجن سړی نه دی نبی له سلام ته یې اسلام تر اعظم دین ته خو زما تاسو ته یو عرض دی چې داسې غلی غونته کینم دی غالطه ده پټو ادا يهود کسان ناروان دین زما بارک لکتا پوسو کې تاسو نبی له سلام ته ټیک دا سی یو طرف تکې نه تاسو پدې کې يهود را لخواله نبی له سلام ته او فلاني اشرا لخواله وی كيف عبد الله ابن سلام فيكم دا عبد الله ابن سلام تاسو کې څنګه سره دی را اغي وی جی خیر او ناو ابن خیر نه ډیر غره په مونږ کې او د غره سړي زوی دی پلار په نیکو علما را روان دي دا ډیر پاک دامن خلق دی عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ دال سے نروت ہوئے اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان محمد رسول الله او چې څنګه دا وي نو یو غیل ته نه غوډه دی شرنا او ابن شرنا دا ډیر شری سره یو بمون کې پلار هم ډیر شری او پلار په نیک شری دار روان دي دا خلکو کنه داسې بغي هم بینم دي ته زد نه وي چې کله پته وته ولګي دا ګوره دا خاصیت مولا کې ډیر دی ها حسد هم پدی کې ډیر دی دیو جنا علماء کرام ندی د جرح او د تعدیل چې کله پراویانو جرح کوي کنه ناغي او قاعده یې خلا ټول دا ذکر کوي دا قاعده چې د یوې زمانه د علماء او جرح په یو بل نه قبول دا ځکه حسد دیری په دیکي حیات الحیوان کې دمیری او واقع د عیسی علی السلام را نقل کړل دی یو اکثر وهمه د مثال په تور دا نه چې کنه دا چې تر قران آیات ته یا حدیث ته او دمیریم غالبا صرف د مثال په تور باندې وایي چې ابلیس عیسی علی السلام لی دروانو او هغه سره 15 خرو نو پاره بارونه چولیو په دغه په جندو आवाज ولا ورکو او ابلیسا هغه چې را شو قتل به مړه دا بل کار کوا ما ته پته راځي ته زموږ په دام کې ناراضه ویداوی سروان کړی دی تجارت ابتغی لها مشتری اوس مې باپار شروع کړل دی زمزان لږه د گاګ ګورم کنه ناغه ته وی ویدار ته و چې باپار خو شروع کړل دا خو خره خلک ودان خلاص شي خو په دې لوم به خره کې سړي ناغه ته په دې کې مکر دی مکر ویداو پچا خر دی په دې خزو په دې په کې سړي په دې کې ظلم دی ویداو پچا خر دی په دې وډیرو د حاتینو باندې په دې په کې سړي پدې کې تکبر دی پدې او پچا خرڅه ویلا پدې بادشاهانو گورنرانو وزیرانو په داسې خلکو باندې دنیا دارو باندې پدې بل کې سړي پدې کې حسد دی پدې او پچا خرڅه مولانو باندې په علماء به خرڅو می دا غاټي ماته معلوم دی کنه د دې وجه نه دا یو قانون جوړو حسن بصری رحمه الله ابن سیرین رحمه الله دواړه نیکان خلکو او دواړه یقیني سید التابعینو لیکن د دوالو یو بل سره دور نه لګي او چې یو بل جنازي لنې دي ابن سیرین رحمه الله ناس ته بده کې چاولا خبر ورو وه حسن بصری رحمه الله او پادشوه دي هغه ان لله و ان الیه راجعون زما وقم لګدي اوس وی زما وقم لګدي اتل سره د پس غالبا غور کوسي او پادشوه دي دا علما او یو بل سره کدا چشمکی نو تاسو چې ته علما او ته بده نه وای ګور دا یو خبر یاد ساته ایخو با اللہ ماب کی خطاب ماب نکی ذکر لحوم العلماء سموم دا علماء وخی زہر دی گوری زہر دا چی چا قللی دی گنا غیبت اکلی دی ناغذ زیلن دی راغلی خوچی دا حق پرس علماء غرط یادو باطل پرس نا حق پرس علماء چی حق والی کل کل اغی کی اختلاف راشی بخاری کی رازی نوف پکاری رحمه اللہ یو خبر اکلا دا دویت تابعی دی او یقینی نیک سڑے دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته چاوی غدا سی وی قصب عدو الله دا الله دشمن دے دروغ وی اوسه شکنه یا صحابه کرام دی رضوان الله علیهم اجمعین ار یو پخپل دے استوره دے غری یادو ساتا کړه صحابه قرانه کې یو بل سره خبري راغلی دي کنه نمون غن نه منو مون کو د قران کریم آیات ته ګورو چې الله دا غی منس کې الفت او مینا پیدا کړی و یقیني مینا وای په یو بل خفقیدل خو کله کله ظاهری یو بل سره خفقان غون ته کراشي دا د ګورو نوم راځي د یو پلار نه پیدای دا نه چې به کې سفر اخی او کوم قراشی نو پاغه موخه کې هغه دا هغه بد نشي برداشت کولې لیکن یو بل سره خړه کله کله دا چې راشي خو دې حد ته نه رسیدل چې یو بل ته کافر وي دا څوک نشي پېښ کولې چې په سلفو کې دا دور اختلاف راغله خو معاذ الله یو بل ته چې د گمراه هم ویلي یو بل ته چې د کافر هم دی نه دی آسی کنه لګي یو بل سره راغلی دا تر دې چې خبره بند شي دا یا په غاړه غن راته دا بشوي خو لیکن دا څوک نشي پېښ کولې چ هغه بیا وته چې کافر شو دا شو دا شو دا شو د غصې د وجه نه کله کس الفاظ د خلینه وتی دی او عالم کنا نو هغه بیا بار بار نه ذکر کول پکاره یو خدا عالم توهینم دی د خلقو په نظر کې راخته کولم دی بلغه انسان نو عالم او علم ول الله ور کړی دی اوچت مقام کې به انسانو دمغه غلطه ډیری دغه به کمی خو غلطه خوشته کنا نو د غلطي خود چا کار کوم خصوصا د مړو حدیث کې ناراضي نبی له سلام وی چې کله تاسو یو مسلمان ډور وفات شنو اگر چې هغه تاسو ډیر بد کړی دي یا پای کې ډیر څه غلطه وي خدایغه اشتهار به موږ بس فهم نوم افضل دا کدی لاله تیر وته بس هغه زیاته رسیدلې دي کوم ځای و داږي د الله دربار ته تاسو سره اوس کار دي څه چل کې ته په دې خبرو باندې چې هغه پس خبرې کوي هغه د دنیا نه لاړ اگر چې ژوندۍ پس هم نو په کار غیبت وکنه همړونه ګورې موږ بن کړو چې داږي بد بچت نه بیان وای بیا د علماء اوس پکې چې سړی ذکر کړي هر څوک چې د کائن من کان غلط سړی به دا وایا به عالم یو خبره کړې ده زمونږ لپاره دلیل نه دیږي هغه پوښه الله پوښه علماء موږ ته مخه ته نصر غلې ده سنت شته یا حدیث ته مخه ته یا قران شته خدای هغه بارک سپکه خبره مکو لکه دا ظالمان کوي چې ترکونه زمونږ خوا کې مولاره دل تر بیرتیان ولې مولاره دا کتاب چاپ دی البصائر ما سره شته فقې کې هغه د علامه روسی عبارتونه را نقل کړي د وسیلې په باب کې نو علامه علوسی خو تفسیر الهمانی کې په ز کله چې درس کوم راشم داغه عبارتونه وایم او به سم کټونه لګولې دي ناغه خو خپل عبارت لیکلې د نه دی لیکلې د مولا لیکل نه دی کړی پکې خو چې کله را ده عبارت ختم شوه نو په بریکټ کې چاپ دي او غي وسره لیکل دي كلام الالوسي عندي لا علمي د الوسي خبره د ځانه دي دي کې علمي خبره نشته نه چې لگا خاطر دي دي كلام الالوسي يشير الى ضلالته د الوسي دا خبره دي ته اشاره کوي چې الوسي گمراه هو الله مالوسي دا په کتاب کې شته زه د خول شم دا د غزنه چاپ دي تر کو نه چاپږي خبره کټ کې وسره دالي کړی دي ظالمانو داولی داغه د عبارت کې ډېر بد لګېدلې دي نو چې بد تر باندې لګېدلې او نو زه خیر دې پوزه بده جوړ کړو خدا هم وایي چې گمراه شو کافر شو کنه نو سب بدبخت داسي چې د توحید او سنت نه خبر دي گزاره کوي عقیدتن روغ دي هغه بیا هم د حق پرست علما او غوخي خوري کداغه یو غلطی شوی انسان دی مار سه سوک داسي دي ومن ذا سلیم من الوهم چې داغه به غلطی نشي ماته سو کول شي دا چې کوم مخ کې مشران دي زمونږ نه عمر کې مشران دي یا مخ کې تیر شوی دي او پات شوی دي دایي غلطه کمی دي زمونږ سیوا دي مونږه سوري ډیر دي زمونږ مثال د غلبیلو نه دي کداغي مثال د کوزي کې نتا تر کوزي د سوري ښکاری خو خپل سوري د نخکاری نبي او سړی تعصب کوي حسد کوي عناد کوي عزت کوي نو د حید لاندې چې د مچ غول کړي کنه ناغي ګور الجمد یې نکلی دا الکه الجمد نه دا او ستاسو چشمه نشته دی وکه چشمه او تواجه او د مچ غول کړي دغه نه مچ غول کړي د اروان کا الحمدلله نو دا زیاتې دی ښا دا ونی د نیکو خلقو کار دا دی چې غي دین بیانې مخه ته خوې کې بغي نشته او دی کې بغي دا او بغي په کې دا څه دا چې یو نفس بغي کنه زری بینهم خورشه دې په منځ دې کې خورشه او په منځ دې کې دا ځت خورشه او تاسو یې گے چولې دي او یې بچی راولې دي الله مالوسی بغيان باز بینهم نو د اخیری جمله کې اوس الله بیان د دې خبرې کوي چې هدایت زما اختیار کړي او د الله طریق او لار ذکر کوي چې صراط مستقیم نه فهد الله الذين امنوا وخودن او کړه الله تعالی ایمان والو ته لم اختلفوا فيه دا غسیز کې دې اختلاف کړي او پاغي کې من الحق کې چې هغه حق دی الله و ایمان والو ته حق هو باذنه پایل مخبل بیزنه پامر خپل بیزنه په توفیق خپل بیزنه په اراده خپل بیزنه په مهربانه خپل مظهری ټول معنی را نقل کړی دی بیزنه به علمه بیزنه به امره بیزنه به توفیقه بیزنه به اراده دی بیزنه به لطفه الله په مهربانی وکړه ایمان والا ته حق خو دا الله اراده به چې ایمان والا ته پکې حق هم هغه ته به حق مخه تکو الله امر بداو چې ایمان والا د حق کولی شي دا الله توفیق چې ایمان والا له ورکو او هغه حق پیژند بیزنه او الله يهدي او الله هدایت کوي مَن یشاء الله رسی چاله چو غواړي الی صراط مستقیم لار برابر ده دا اوس الله شان دې په اعتراض نشته چې دا ولې ته هدایت نصیب کو بل دې گمراه کې پر خو زیاد هغه خوخه ده نو څه کې داغه داغه خوخه لرکه تاخد خپل خوخه چلیږي بعد کسان په تقدیر اعتراض کوي دغه جواب کوم آسان جواب دی ډیر آسان چې تاخد خپل خوخه په خپل کور کې او په خپل جیدات کې او په خپل دکان کې او په خپل ځای کې او د الله چې کومه مخلوق دی هغه په خپل اختیار نه چلی دا خپل خوخه ده بس خو چې تکل ایمان تر اغلی او تعالی دا توفیق ورکړي چې قران ته کینولې دا الله کې دین ته کینولې دا د الله احسان او منفزان باندې خیر یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ذکر ای والله یهدی هغه خو خدای بس الله رسی چاله چې غواړي او تاسو مخکې ما ویلو د هدایت نسبت چې الله توشي په معنا د ایصال راځي مطلوب تر رسول اچ کله پیغمبر توشي د په معنا د اراءتی خول د لارې ذکر دوه قسمه کنا یو سړی ستانه تاسو کې پلانې زې هغه کم زې نه تو ته دې لار باندې باندې غزي دا ګټ پیر کې بداس راتاو شي بیا مخې له بداس ونه راشي ادا سي امارت بیا بداس لار دی او تو خل برابر هغه ورسي دام هدایت دی ادم هدایت دی چې سړی د مټونی سره روانه کې اونېخ پاغزه کې داز دی نو دا چې سړی د مټنی سي او زه ته راته دې ته ایصال وي دا صرف الله کولی شي بل څوک نشي کولی په دې معنی د پیغمبر نوم نه فکر دې نه کلا تهدی من احببت پیغمبر ته نشي کولی سوال دا راځي چې پیغمبر حاجی نو قران کریم کې راځي چې حاجی و انک لا تهدی الی صراط مستقیم نو د نصوص تعارض ونشته کنه وې پیغمبر ته چې وې ته هدایت کولې شي مانه الله کولې شي اراده الطریق چې ورته وې هدایت تا اختیار کې نه دی مانه رسول دی دا نو ته کومه دا الله ته نسبت دی الله رسی چاله چو غاری نیغه لارې ته برابر لارې ته بیا وته ګوره تا سل بنی اسرائیل تپوسو کا د بنی اسرائیل نا کم آتے نا هم چې سمره ورکړیو مونږ دیتا من آیت بینا نخ واضحا دلائل واضحا ومن یبدل ندی بدل کل نا شکری وکړه او سوک چی بدل کی نعمت اللہ نعمت دا اللہ پنا شکرے نا شکرے کولو من بعد ما جاتو رسو داغی نا چراغلے دے دتا فا ان اللہ شدید العقاب نو بشکا اللہ سخ عذاب ورکو ان کے دے زوینا ڈولی شوے دے خیست شوے دے للذین کفرو کافرو خلقو تا حل حیات الدنیا جون دا دنیا سامانونا و مالونا و چیزونا دا گئی ویسخرونا و توقی کئی پچموزی کئی من اللذین آمنو پاغ کسانو پوری چی ایمان راولے دے والذین اتقاو او حال دا چیغا کسان چی زان بچ کلے دے دا کفر ناو دا شرک ناو دا مخالفت نا فوقهم یوم القیامة دا پاس دا دیبئی پر وز دا قیامت والله يرزقو الله تعالی روزی ورکئی من یشاء چال چوغاری بغیر حساب بے اندازے کان الناس امتا واحدا او خلق دل یوا فبعث الله النبیین نراولیگل الله تعالی انبیاء کرام مبشرین و منذرین زیر ورکون کی او یرا ورکون کی وان ظلم عمل کتابا راولیگل داغی سخ کتاب نا نرالیگل وے بالحق کے دا پارا دا خکارا کولو دا حق لے ظہار الحق کے یا بالحق کے چی حق بیان اپکی مطلب بزن بالحق یا حکم بین الناس دے دا پارا چی فیصلو کی دا کتاب یا اللہ فمینز دا خلقو کی فی مختلفو بھی پاغا مسلو کی چی اختلاف کڑے دے خلقو پاغے کے ومختلف بھی او اختلاف ندے کڑے پدے کے اللہ الذین اوتو مگر اگر کسانو چور کڑے شہو وطا دا کتاب مانا پویا داغی من بعد ما جا ادھم البینات رسو دا دینا چراغ لل دیتا واضح احکام واضح دلائل باغی ام بینہم دا وجی دا زدنا چی خورشو پا منزد دی کے فہد اللہ الذین آمنو نخودن اکر اللہ ایمان والاو تا لی مختلفو فیه دا غشی چی دی اختلاف کرو پاگے کے من الحق چی اغا حق دے بے اذنی ہی پا توفیق پل بے اذنی ہی پا مہربان اخفلا بے اذنی ہی فیراد اخفلا واللہ یهدی او اللہ تعالی رسی من یشا چال چوغالی الہ صراط مستقیم لار نیغتا لار برابرتا